չատասվում ես, լասելով հասկացնում ես, որ չես կարող, որ քեզ համար ես չգամ, ու էլ չեմ լինելու. Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Հարգելի ռադիոընկերներ, առաջարկում եմ լսել անգլիացի նշանավոր բանաստեղծ և թատերագիր Վիլյամ Շեքսպիրի թևավոր մտքերից։ Շատ ունեցիր, քիչ ցույց տուր, շատ իմացիր, քիչ խոսիր, ինչ որ ունես, մի ցրիր, շատ զինստիր, քիչ քայլիր, քիչ հավատա, շատ լսիր, շատ վաստակիր, քիչ վատնիր։ Չելսե մեր քաղաքը կստացվի Երևանը մեր բարի դեմքով ծեր ունի իմ փոքրիկ քաղաք հարազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բակ ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ Համար կեզ նով ու միշտ կեզ հետ իմ Երևան, կեզ հետ ենք Երևան, Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է, Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան Չգրված օրենք է Մայրասելով քաղաքին Մորպես գուրգուրեն մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը սերը նվիրենք ամեն քաղաք աշխարում զարգող սիրտ ունի Երևան սրտից վասի դու ունես հոգի ես ու դու ունեք այսօր մի նոր ճանապարհ կեզ համար կեզ նոր ու միշտ կեզ հետ ենք Երևան կեզ հետ իմ Երևան Երևան Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ջաբատիստա Բոդոնին, իտալացի տպագրիչ, լատինական դասական տարատեսակի ստեղծողը, Նիկոլայ Լեսկովը, ռուս արձակագիր, համարվում է Ռուսաստանի ամենաժողովրդական գորողը, Էրնստ Հեգելը, գերմանացի կենսաբան էվոլյուցիոնիստ, պիտեկանտրոպ և էկոլոգիա տերմինի հեղինակը, Սոնի Բոնոն, ամերիկացի երգիչ երգահան, Կարապետ Ամատունին, ֆրանսահայ հոգևորական գորող, Թովմաս Պողոսյանը, Սայեդ Նովա աշուղական անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար, Հայաստանի հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Բեբետոն, բրազիլացի հայտնի ֆուտբոլիստ, Վալենտինո Ռոսին, իտալացի մոտոմրցաշավորդ։ Հավատում է, որ մեր սերը չի մարի Ես հավատում է, որ մեր կյանքը չի փոխվի, բայց բանեցիր դու երազանքը իմ և քո, նայում եմ քեզ ու չեմ հավատում. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։